Paperezko bizitzak izena du aekaren ipuin lehiaketak, martxoaren 25 arte parte hartzen aldu edo nork, baina gai zehatza du euskara urririk ikasteko eskubidea aldarrikatzea, bereziki paperik gabe direnentzat. Xetasunak Aitziber Balantzategi aekako zuzendaritzako kidearekin. Sektore honetan jarri nahi izan dugu azpimarra aldarrikatzea, egoera irregularrean dauden herritarroiek ere herritarrak direla, herrian bezo zabalik hartu nahi ditugula, eta gainerakoek bezala euskara ikastea doan izan behar dutena. Fikzioa izan daiteke, baina errealitatea ere bai. Hori ere egilearen esku. Lehenaldiko antolatzen da ipun lehiaketak urrikakari, aldiz bigarren edizioa izango du Baionako bestetako literatura lehiaketak, Le Basque et la Plume elkarteak antolaturik, jaz Idoia Rodriguez Mondragonak irabazi zuen saria, aurten epai mainan izango da, Itxaro Bordarekin batera, aurten parte hartzaile gehiago espero dituzte, bereziki euskarazko sailan. Te badira idazleak, baina bada hainbat eta hainbat jende bakotxa beresokoan idazten ari dena, eta nahi ginuke jende ausak dadin, igor dezan, ez da deus gertatzen, ez da nehor zauritzen, plaze gutxa da, literatura ere festa bada, Baionako festek bezala. Azkenik gehiago aurrei zuzendua, kanboko mediatekak eleberri labur bat idaztera gomitatzen ditu, ama bi eta malabur urte artekoak, aurtengo gaia, kirolak eta jokoak izango direlarik, Juli Indart Kanboko koordinatzaile soziokulturala. Aurten, gaia, kirolak eta jokoak da gaia, joko olimpikoak ditugu frantzian. Irudimena, deia, lantzen aldute, eta gero, bada narrazioa, bada gaiaren errespetua, bada ortografia, ere, ara, denak horiek dira begiratzen ditugun punduak. Jonden urtean, ogoita bi idazlanak frantsesez izan ziren, ea aurten euskaraz ere idaztera motibatzen diren gazteak.